Цікавий та корисний захід у першу чергу для жінок і мігранток відбувся 22 травня у конференційній залі «Спільно Люблін» зала «Глобус». Це була конференція за результатами проєкту «Теорія змін для залучення жінок і мігранток до професійної освіти і навчання». Окрім цільової аудиторії жінок і мігранток, у робочій конференції також взяли участь представники сектору професійної освіти та навчання, тренери, педагоги, представники роботодавців тощо. Спікери – доктор Домінік Кубас, Агнешка Ставішинська та Вікторія Рябцун. Організаторами проєкту є міжнародний консорціум 6 європейських організацій, у тому числі координує даний проєкт «Деінде – Польща». У ході конференції було озвучено найважливіші результати даного проєкту. По-перше, це впровадження навчального курсу для працівників професійно-технічної освіти з використанням теорії змін стосовно ефективного залучення жінок і мігранток до професійної освіти і навчання. Також мова йшла про навчальний посібник та програму курсу саме для жінок-мігранток, який містить такі модулі, як удосконалення навичок спілкування, розвиток самосвідомості, самодосконалення, знання культури країни перебування, уміння розв'язувати проблеми, покращення спілкування, гнучкість та здатність адаптуватися до нових умов. Учасники зібрання отримали портфоліо з цифровим доступом до представлених безкоштовних матеріалів проекту.